بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في معيشة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهله. باب په بیان دا کی جراغ لیدی فبارد معیشت او د ژوند نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او داوی د اهل بیتو کې هي چې څومره ساده ژوند تیر کړو د لوګو توندو فقیر او غریب وي هغه د ژوند کار څنګه خو تیر بشي او که چا په صبر او تابعداري تیر کو نو خیرت به جوړ شي او کچا په بے صبر او نافرمانی ته کو نو قبر او خیرت به خراب شي. و به قال حدثنا احمد بن منيع قال اخبرنا عباد بن عباد المحلبي عن مجالد بن الشعبي عن مسروق رحمه الله تعالى قال امام مسروق دخلت على عائشه زوردن نشم حجری عائشی بی بی رضی الله تعالی عنها تا او دا ویو د پمنس کی پردا وا فدعت لی بتعام مال تو امروختو او دا غی خصوصی شاگرد او د بچو پشان وقالت او بی بی و ما اشبع من طعام زن مڑی گم دیو تو آمنا فاشاو ان بکی او بیاو غارم چو جانم من لا بکی تو مگر جانم اے چکل تو آمنا مڑشم نپ جڑاشم قال قلتو داراوی فرمائی مسروق رحم اللہ ماوی لما اولی موری قالت اذکر الحال اللتی زرایا دو محالا فارق علیها چی جدا شوی دی پا غحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نا ای جیلی لوگی ٹکری تیری کری واللہ ما شبع من خبز و لحم حسن پالنا ما شبع نو مور شوی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من خبز دروټي ولحم د غوښنا مرته دي دوکرت فی یوم فیورسکی فیورسکی دو پیری په غوښه ډوډۍ مور شوینو ک یو وخت با ساری بون ما خام بنوا هاغه حدیث حسن وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود قال انبانا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يحدث عن الاسود رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت بی بی فرمائی ما شبع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو مور شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من خبز شعیر دروٹی دوربشنا یومینی دورزی متتاویینی پیدر پی لگاتار دورزی دوربشو پروٹی نو مور شوی پیو رز با موڑوالی و نبلا رز با بیالو گاو تندوا حتا قوبیدا تردیجی دا اللہ حبیب وفات کریشو اے دور بشو دروٹینم دا اللہ حبیب دا اللہ حبیب مغینم مرشوینو واللہ علی قاری رحم اللہ وی پدی کے رد پا غچا چیوی پاخر عمر کی دا اللہ حبیب مال دارشوینو وی دی کرا دیا دی کی شک ویشتا چی پا آخر عمر کی دا اللہ دا حبیب پلاسو کی دیر مال راغلیو دیر غنیمتون راغلیو خواب پلاسو کی سار کرنو او آغی طول لگولیو او دی کی شک نشتا وکان دائمن غنی القلب د الله می شو د الله حبیب می شو چې زړی موړو زړی مالدارو الله ورته زړی مالدار کړو په دې باب کې حدیث دی د ابو هرره رضی الله عنه نا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال اخبرنا المحاربي عن يزيد بن كيسان عن ابي حازم رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ابو هريره رضي الله عنه ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم نو موڑ شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آلو او بال بجدا ہوئی فلا سنتی با اندری رزی پی در پی من خبز البری دروٹی دغنمنا حتی فارق الدنیا تردیچ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دی دنیا نجدا شو بالدنیو کو حالا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال اخبرنا يحيى بن ابي بكير قال اخبرنا حريز بن عثمان عن سليم بن عامر رحمه الله تعالى قال سمعت ابا ماما وما اريد رجدا ابو ماما رضي الله عنه يقول شيء ما كان يخذله نوچ زیادې دوبا د اهل بیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا خبز الشعير روټي دور بشو اې راکور کی چې ساري پرتای وي شړل وډای دا ندا د موړوالي د وجي نه دور بشو روټي بم سیوا کې دنا اې پړې دل بنن سیوا شی وکم زینوا هاغه حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه وبه قال حدثنا عبد الله بن معاويه الجمحي وقال اخبرنا ثابت بن يزيد عن بلال بن خباب بن اكرم رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبيت الليالي شپی بیتی رولی سوشپی المتتابعتی پی در پی تواویل اوگے بہو آہلو او داوی بال بجبم اوگے او ولا یجدونا عشان نبے گندو دشپی خراک چیغا عشا سباوک کی پڑیشی وکان اکثر خبزهم واکثر روټی داوی خبز الشعير روټی دور بشو هاذا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا ابو عمار قال اخبرنا وكيع عن الاعمش عن عمار ابن القعقاع ابي زرع رحمهم الله تعالى نبی هريره رضی الله تعالی عنہ قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم يا الله اجعل رزق آل محمد اے زم الله حبيب یو کر دے رزق د خاندان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قوتن اے قوت غیث و جیل سر پر سر وی نہ کم دے نہ زیادت ہارا حدیث حسن صحیح قوت دی تو جی بس غلگے بند کا او بس تے سوال نہ خلاص اپاوی کیڑو سیوا والے دی زیادت والے کی آدھا حدیث حسن صحیح وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا جابر بن سليمان عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال وي فرمائي كان النبي صلى الله عليه وسلم ونبي السلام لا يدخر شيئا لغد نبي جمع قول يوشيد سباد پارا وره حدیث کی تاسو تراغلی چې د بال بچ د پار د کال خرچه بد الله حبیب کی خوا وګره یو د بال بچ د پار د یو د ځان د پار د ځان د پار د سبا غم نکولو او د بال بچ د پار کله د کال د خرچه غم کړي نو دا راوی سره منافات نه لري هغه د بال بچی کو او د ځان د پاره لایق د خوشه ان له غدن نبه جمع کول یو شه د سبا د ورځې نه فارا دا حدیث غریب و قد روا هذا روایت کړی دی حدیث غیر جعفر ابن سلیمان عن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا ابو معمر بن عبد الله بن عمرو قال اخبرنا عبد الوارث عن سيد بن ابي عروبه عن قتاده عن انس رضي الله تعالى عنه قال فرمائي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وراغ نوکلی ربی ری سلام علا خیوان ده خیوان ذکر ده تطیرو پمیز و قرسی ولا کلامی خوڑل و خوبزن مرققن روٹای دمیدی حتی ماتا تردیچ دالا حبیب وفات شو دمیدی روٹای خوڑل نوا تردیچ دالا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وفات شو هذا حديث حسن صحيح من حديث سيد وبه قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن عبد المجيد الحنفي قال اخبرنا عبد الرحمن وابن عبد الله بن دينار قال اخبرنا ابو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قيل له دي سهل بن سعد رضي الله عنه تويل شيو اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيا يعني الحواريا هيا قرلوا الله حبيب بي دي روتاي النقیه معنا والحواری یعنی الحواری دار راوی تفسیر نے فقال سهل سهل رضی اللہ عنہ ما را رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النقیه لیدلی ندن قڑلی بے سنگئی حتی لقی اللہ تردیچ دا اللہ سرم لاؤش وفات شو فقيل له الشودي ثابت هل كانت لكم مناخل آيات قلبي لونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فزماني رسول الله صلى الله عليه وسلم كي قال ما كانت لنا مناخل ويزم قلبي لونه قيل ونسل كيف كنتم تصنعون بالشعير تاسدور بشو سر رسول لأيك حطول تيريوي قال صحابي كنا ننفخه منغور تبوكي ورقو اي دولول نفس ببغي تبوكي ورقو اي دا بوكي دا براس سده اي شوڑا بے کلنو پا حوا کے بے غوال زنوڑا با پاتشول او دا غینا اغا پوست کی او اغا بوس بتنوال وطل یا پخلی با مپوکے اور کولو فا فَيَطِيرُ مِنْهُمَا طَارًا وَالْبَوَتَلْ دَدِنَا وَچِسَ بَالْوَتَلْ او ثُمَّ نُسَرِّهِ بِيَعْبَ نُورْ مُنْفَوْبُ كِلْوَانْتَكَلْ فَنَعْجِلُهُ نُوْرَبَ مُتِوَاغَلْ لَوْ قَرَلْبَمُ هذا حديث حسن صحيح وقد رواه مالك بن انس عن ابي حازم رحمه الله تعالى باب ما جاء في معيشه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باب دې په بیان د معيشت دا اصحاب د نبی صلی الله علیه و سلم کی وبه قال حدثنا عمر بن اسماعیل ابن مجالد ابن سعید قال اخبرنا ابي عن بیان عن قیس قال سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه وما اريد لي سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه يقول جدني لاول رجل زاول سنيم احرا قدما في سبيل الله چتو اکڑی دوینا دلالا رکی وَإِنِّي لَأَوَّلُ رَجُلٍ وَزَعَوَلَ سَلَيْمْ رَمَا بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ چِ غُشِ وِشْتِ دِلَ اللَّهِ لَا رَكِيمٍ وَلَقَدْ رَئِتُنِي وَبِشَكَ مَعْزَانْ كَتْرِ وَاغُذُو فِي الْعِصَابَ چِ غَدَامِ قُلَبْ يَوْ جَمَعَتْ كِدَا أَصْحَابُ دَ مُحَمَّدْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَنَا اَوْ سَرَدَ خُرَاقْ سُنُونَ مَعْنَا قُرْ إِلَّا وَرَقَ الشَّجَرْ مُغْنَفَرِ مَگَرْ پَانِ دَوْنُ وَالْحُبْلَا حُبْلَ سَتَوَ داد کی کرو میوہ گنتی دلو بیاد دانے گنتی کی کر بھوٹے اے د کیکر بوټه او میوه کوي او دا وی دان د لوبیا د کورخو غونتی وی والحبلا حتا ان احدنا تذکی او قوم کی لا یدعو کما تدعو شات دا سے قضا حاجت به کولو لکغری بیجی چې څنګه پچی کوي والبعیرو خان وَأَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ وَإِي سَبَاكَلِ بَنُو أَسَدْ قَبِرِ يُعَذِّرُونِي فِي الدِّينِ عَيْبْ لَگَوِي فَمَا آكِي فَبَارَدْ دِنْ كِوَئِدِ مُسَّمْنَ كَي وَرَّا سَعَدْ اَيْدِ پَلَا وَرْدَائِ وَتَسَلِيشْتَ دَا عَشَرَوْ مُبَشَّرَوْ كِرِ عَدُورَ اَوَلْ قَارُنِ اَكْرِيَ وَالْوِينِ اول وینه دا الله الله رکی کوي کنه دا شتر دې شریف راکړه دې دې ساري بیا ما غي وي اغي عمر رضی الله عنه ته شکایت کړو وی دې مصمن کوي لکرو سو بدل تراشي واصبحت بنو اسد يعذروني في الدين سبا کړ دې بنو اسد خبيني اے بنو اسد قبیلے سب آکھنے دے او دے وئی بتسم مزنور دی اے دے وئی مزسم نکئی عمر رضی اللہ عنہ ہوتے دوی پسر شکایت کنے وئی دے سم مزنکئی او دے سم مزنور دی نا سلوی دی خلق دا خلقو دا جبونا بچیوی دنی نو زمانہ کی او سڑے بسکی لو کی کدے دبارہ کچھا ہوئے دا به یو انا راځو کنه ما دا دې څو یعنی دا اول سڑے دے چھ گورا دورا غڑ غڑ کارونے درب العالمین فلا رکی کنی ابیان خلقو دا پس دا سوی واسبحت بنو اسدن اے بنو اسدو سبا کنے دے ویدئی پما بانی پجر کے حیم لگئی او مالا دب را کئی مالا مشخئی ویردن مشخن وردی دتا مشخن وردی فرمائی صحابی لقد خبت اذن بیشکا زخوب تاوانی ما نامراد بیم پدا وقی زخوب ډیر تاوانی کزوز د دی تعلیم تا مختاریم چه رست و خلق بما تا تعلیم را کئی و دولا عملی او زما عمل بزایا و بربادی اے نمارا منجون چی ریوی دے سائی مزنک ایلامک کی چی مسکری دا خوبتون زائیوی آرا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث بیان وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا یحیی بن سعید قال اخبرنا اسماعیل بن ابی خالد قال حدثنی قیس قال سمعت سعد بن مالک یقول انی اول رجل من العرب زاول دسرون پا عربو کی رما بسهم فی سبیل اللہ چیوشتے دے غشد اللہ لارکی ولقد رأیتنا بشک مازان کتو نغزو مغزا کولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرو مالنا توام نمد پار توام اللہ الحبلا مگر اغمی واد کی کرد لوبیا ہم تی ارکی وحاد السمر او داد کی کرپانی حتی انا دنا لے دعو کما تدعو شاد زمون یودا سی قضای حاجت کولو لکا گلو بیزو چی سنگ پچیوی تم ماس بہت بنو اسد یا سبا کردے بنو اسد تو عزیرونی فی الدین عیب لگوی پا ما پا دین کی اے ادب را کئی ماتا او تعلیم را کئی ماتا او پیغور را کئی ماتا چی رزگن سری مزنکو لقد خبت اذن ودولا عملی زخو تاوانی پا دغا وقی او زما عمل چی وقی مسلم نرات دعا بزایا و بربادوی هذا حدیث حسن صحیح اب دی باپ کی دوت با ابن غزوان رضی اللہ عنہ نم روایت تے وبی قال حدثنا قتیبة قال حدثنا محمد بن زید بن ایوب بن محمد ابن سیرین قال كنا عند ابي هريره من دا ابو هريره رضی اللہ عنہ سرو علیہ ثوبانی او باغبان دوجامی باغ دوجامی ممشقانی دا رنگ کرشیوی پا مشقبانی ممشقان دا پا مشق رنگ بانی سشیوی رنگ کرشیوی من کتانا دا پاپلینو دا مالو چو دا جامونا فتمخط فی احداهما اے پودې صفا کړې او په یو د دوارو جامو ثم قال او بي بخ بخ دا یو کلمه ده د تعجب په وخت وي وه وه يتمخط ابو هريره وی پوز صفا کړې ابو هريره رضی الله عنه فل کتا پجامو د مالو چوکې ورن پوز صفا کئی فی کتان لقد رئیتنی بیشک مازان کتنیو لقد رئیتنی بیشک مازان کتنیو وَإِنِّي لَآخِرُ زُبَرَوْ غُرْزِمْ فِي مَا بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَمَنْ دَ مِنْبَرْ دَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَمْ دَوْجْرِ دَائِشِ بِبِكِ مِنَ الْجُوعِ دَلُّبِنَا مَغْشِيَنَا لَيَّادِ خُدِ بَرَا لَقَمَا فَيَجِيُ الْجَائِ رَابَ وَيَوْرَاتٌ كَيْفَيَدَا وَرِجْلَهُ عَلَى عُنُقِي كِيبِخْ وَخْفَضَ مَا فَسَرْ اے دا چاپانی چلی ونتو بیلو یغلا دیسٹ مانی چخپکی دیو زور ورک ناپو اشرازی کی بے خود اخفض ما پسٹ یرا ان نبی جن جنون اغب خیال و گمان کل چی پمالی ونتو بنے وما بی جنون پمالی ونتو بنو وما هو الا الجو نو مگر لگوا نو مگر لگوا لگوا پما بانی دلو کی دواجی نوز بی خود را غرزیدم دلو کی دواجی نوز بی خود شوما و بی خود بپریوتم و بیهی قال حدثنا العباس بن محمد قال اخبرنا عبداللہ بن یزید المقری قال اخبرنا حیوت بن شریح قال حدثني ابو هانين القولاني ان ابا علي عمرو بن مالك الجنبي اخبره عن فضاله ابن عبيد رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى بالناس مجبه قول خلق الامامتي به اور قول اخر الرجال روح غرزيد السشري من قامتهم دو ادر دو دو الار والد آغوینا فی صلاتی فمزکی من القصواستی دو وجد لگینا فهم اصحاب الصفا او دا اصحاب الصفا طالبان دو نبی علیہ السلام دا اصحاب الصفا او دا باویا کلب کمیدل او کلب دیدل او بیت جماعت طرفا کې دالانو په هغه کې بو سیدر نه مالو نه کورونا وبچو او خلقو بخير خیرات ورقولو او دا وینه بدای خړل اوس کله او اوسنل می حتا تقول الاراب ترج باند چانو وی ها ولای مجانینو فدا خلی ودی یوم جا او مجانو لی ودی پیدا صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حبیب چی وموزو کو فارغ بشو انصرف ایلے ہم ندوی تبرائے او تسلیب ورکولا فقال اللہ حبیب ویلو تعلمون ما لکم کچر تاسو کوئی دے پاغا چی تاسو دپار دی پنیز دان لالا وقت من تزدادو نخام خاتا سو ممین ساتنے وین تزدادو ان تزدادو چه نور دیم تاسو لدا تکلیف سیواشی انتزدادو فاقتن و حاجتن کتاسو لپتر اغچ تاسو لدا اللہ سرکم بدنی دینو من بمساتلا چه نورم در للگاو حاجت زیاشی قال فدوالتو انکم یوم ایدن فقال فدوالتو انکم یوم ایدن ما رسول الله صلی الله علیه وسلم اے وای تاسو اے غریبانو فقرا او صاحب صفو پد غرض رسول الله صلی الله علیه وسلم سره جنت او حشر کې مرګري ای الله حبیب ویلو اللهم اللهم احینی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین هذا حدیث حسن صحیح اے وی تاسو پرد قیامت د جناب نبی کریم علیہ الصلات والسلام سره یی بعض کتابونو کې دا سره قال فضالت انا یوم الدین ما رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو کې دا عبارت ته اب آدھی کتابنو کی انکم دیرا غلط وی آنا یوم ایدن زبدا رضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرون نام کتابونو کې دا انا لفظ راغلی بعد کتابونو کې انکم راغلی خدا سبحان وی دا انکم غلط ته زوی دا الله دا حبیب صلی الله علیه